trzymam swoją dumę. Wchodzę, drzwi, trzeci klubę. Kury się gdą jak tancerki na róże. Śpiewają to muzę, to od nas labas. Więc wiesz to, wiesz to. Od dymu gęsto, gęsto. Spiskany gandą mnie tandeto. Świat owijam leto. To, to, słuchaj to, sprawdź to. Strzelam blo, zastrzyk luzu. Za drzwiami został zło. Miłość wiruje w tańcu, poczuj to. Jest metowo, róż bobo, róż dupę. Zostaw resztę z tyłu, nie chodź supę. Dziś nocy rozjebiemy tą kałupę. To jest nasz czas, rap bierzemy pod lupę. Kotek przemysł ciężki w osiedlowym butę. W końcu w kosmos wysyłam swoją nutę. Byś mógł to poczuć, kochasz tą nutę? Po głuchej nocy, plecy parkowym żołem wszystkie mordy skute. Jest nas dwóch, nuty boom. Rap mocny jak rum, już tu ja trzum. Te peskurwy syny będą gnoić. Nie potrafią nic innego, tylko zazdrościć. Zrozumiałem to, nagi król. Wolę pójść, wygrobić i pościć. Przyjadę na pewno, tam będę. Jeśli tylko chcesz mnie ugościć. Prawdziwej sceny wartowniku. Swój swojego zawsze pozna pysku. Kim dupę wszystkim, co się nie znają. I co robią, to tylko dla mody i zysku. Jak okaz słuchać rymów wkładzionych po mistrzostwu. Ciągle dystans, ciągle świeży od nocy ucho. Zawdzięczam to buko, zresztą olać to. Dziś mam na maksa w głowie zielono. Te brako, dawaj na pula z machą. Jestem tu z całą paką. Tej pysku, zapoznaj się z moją rangą. Uracz parkową gagą. Bo mój zbytus jest ciągle taki sam. Więc pal go pal, pal go pal. Ale zostaw to, to mój slang. Dobrze w chuj, luta w chuj, NLB, SLU gang. Ten styl mówienia w PCP urósł do najwyższych rach. Oryginalny jak Utek. Poznaj moje miasto, nie jesteś stąd. To nie podrabiaj, wyroszę stąd. Bo ulica cię dopadnie, a z nią rychu butelka. I ognio twisty glon, i ognio twisty glon. Pieprzyć dół, pieprzyć mój. Dziś jest zipa, luta w chuj, dobrze w chuj. Dobrze w chuj, luta w chuj. Luta w chuj, dobrze w chuj. Dobrze w chuj, luta w chuj. Pieprzyć dół, pieprzyć mój. Dziś jest zipa, luta w chuj, dobrze w chuj. Dobrze w chuj, luta w chuj. Luta w chuj, dobrze w chuj. Dobrze w chuj, luta w chuj. Z gandzi opieki nie zostanę wyjęty. Z gandzi opieki nie zostanę wyjęty. Z gandzi opieki nie zostanę wyjęty. Ganji opieki nie zostanę wyjęty. Ganji opieki nie zostanę wyjęty. Poczuj ten ból, który przynoszę ci teraz. Klubowa atmosfera, łepetyńsko na przesterach. Witam w siódmym niebie, jak w seven, łowny teren. Naszpikowany dookoła od rasowych pener. Dziś upadnę nisko, jak pijaczyna na chodnik. To ja ćpun alkoholik, dziwkarz niebawem rozwodnik. Na wyjściu w górę jazda, choć to nie ratajska winda. To z dachu widok przyznasz, nie jeden wrok przykuwa. Parkiet pełen suk w miniuwach, plus alko ultrafiolet. Z okien panorama miasta, pytasz skąd się wziąłem? Klubowe świnie, dojrzałe brzoskwinie. Nie jebać co się nawinie, trzymać fason, mieć klasę. Z dziewiątką czy zasem? W rękawie, no prawie. Skusiłbyś się glon na kobiecą atrapę. Zwykłą imitację, musisz przyznać mi rację. Jak prasz to miliony, jak jebać to kozackie. Tylko przeksiężniczki kolorowe jak drinki. Na tematy klubowe, RHP i rozkminki. Cześć, to ja wsza, dokładam do trójcy złego. Oprócz rapu, seks, kłamstwa i kasety wideo. Kolejna premiera, głośnik, parkiet rozgrzewa. Słowa powtarzane, zczytuję z błyszczących ust. Dobra gira, tu bius, co mam rzucić na luz? To mój rap, nie blues, łez, nikt tu nie wyleje. Chlam, ćpam się, śmieje, piszesz się na szturchanie. W pakiecie trzy orgazmy, przy szampanie śniadanie. A weź się, suko, ciągnij ten wariant dla wybranej. Mojej wariatki, niejebniętej psychopatki, która zdąży się pochwalić, nim nałoży skąpe majtki. A na wyjściu buzi w czółko, niski lodia z kółko. A na drugi dzień wyjdzie, że spałem z prostytutką. Moralna zgnilizna, kolejna głupia pizda. Party rozpiździaj, ala Robbie Williams. Ja mam astilo, jeśli jesteś dziewczyną. Minęło kilka lat i nic się nie zmieniło. Kurwiska z kiłą, wiedzą zielone światło. Mam bracie hurtem, to przychodzi zbyt łatwo. A skoro życie dziwką, to kim jest dziwka w życiu? Życzę słodkich snów, bez pożyciu i w piciu. Nie ma lepszych rap gwarancja. Na wylizanie pizdy cały rok na wakacjach. Klubowy gorąc nie wystyk. Tygon ile jeszcze, przykładów na to, że leszcze nie trzymają się z nami, gdy rozkręcam imprezę. Król zajechał do miasta, od P do N i kreska. Najlepszego lotfixu, który łeb będzie czesał. Bez zmiany batoryki, pierdolony energizer. Mam go w sobie od zawsze, w klubie nadnaturalnie. Jebanalnie i dobrze, po prostu wyśmienicie. Pakiet X o me życie, możesz się na mnie wkurzyć. Ale życie chcę brać, tylko w systemie all inclusive. Hołda klubu 5-4, spróbuj z nami powtórzyć. Życie chcę brać, tylko w systemie all inclusive. Pieprzyć dół, pieprzyć ból, dziś jest zipra. Luta w chuj, dobrze w chuj. Dobrze w chuj, luta w chuj. Luta w chuj, dobrze w chuj. Dobrze w chuj, luta w chuj.